وبلغنا رسولهم النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غافل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین وسکلین والفریقین ورمین جمیع عن ابی بکر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین یکم رمضان المبارک کے مبارک ساعتوں میں الحمدللہ درس قرآن کریم کا ہم چار سال کم و بیش کے بعد پھر جو ہے وہ شروع سے درس شروع کر رہے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ مکمل قرآن کریم کا درس ترجمہ تفسیر کے ساتھ مکمل ہوا. اب الحمدللہ رب العالمین دوبارہ ہم درس قرآن کریم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. تو آج وقت کی یعنی نزاکت کی وجہ سے مختصر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے ایک آیت کریمہ کا ہی ترجمہ اور تشریح بیان کروں گا. الحمدللہ رب العالمین سب حمدیں سب تعریفیں اس اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. سورہ فاتحہ کی سبحان اللہ بے شمار فضائل ہیں برکات ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے ان کا بھی بیان ہوگا. سورہ شفا بھی اس کو کہتے ہیں, سورہ فاتحہ بھی اس کو کہتے ہیں, سبع المثانی بھی اس کو کہتے ہیں, ام القرآن بھی اس کو کہتے ہیں. یہ جامع ترین سورہ ہے سارے قرآن کریم کے مضامین اور مفاہیم جو ہیں وہ سورہ فاتحہ میں آ جاتے ہیں. اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے کہ الحمد للہ سب حمد کس کے لیے, اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے. کون اللہ؟ اور رب العالمین جو کہ کائنات کا رب ہے, سارے جہان کا پالنے والا ہے. دیکھیے یہاں اگر الحمدللہ کی بجائے صرف اگر حمد ہی ہوتا الحمدللہ تو پھر بھی مانا تو یہ ہی ہوتا, لیکن یہاں الف لام لگا کر اللہ جل مجد الکریم نے یہ ثابت کر دیا کہ حمد کا تعریف کا حقدار کائنات میں صرف رب کریم ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی تعریف کا حقدار نہیں ہے. جتنی بھی حمدیں ہیں, تعریفیں ہیں, شانیں ہیں, عظمتیں ہیں, ان کا حقدار صرف اور صرف اللہ جل جلالہ ہے. حقیقی تعریف, اب جو دنیا کی تعریفیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے. تو اب اگر دیکھیں ایک طرف تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہم پھول کی خوشبو کی تعریف بھی کرتے ہیں، پھل کی مٹھاس کی تعریف بھی کرتے ہیں، آسمان کی اونچائی اور سمندر کی گہرائی کی تعریف بھی کرتے ہیں، حسین کے حسن اور فاضل کے فضل کی تعریف، عالم کے علم اور عامل کے عمل کی تعریف، ہم ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اگر ہر ایک کی تعریف کی جائے جبکہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، تو پھر یہ کیا کہ ہم کبھی چاند کی روشنی کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی سورج کی گرمی اور دھوپ کی تعریف کرتے ہیں؟ تو کبھی نہیں کسی نے کہا کہ بھائی تم قرآن کی مخالفت کر رہے ہو، ادھر تم کہہ رہے ہو الحمدللہ رب العالمین اور ادھر تم جو ہو وہ عالم کے علم کی تعریف کر رہے ہو، پھول کے خوشبو کی تعریف کر رہے ہو، ادھر تم جو ہو وہ عالم فاضل کے فضل کی تعریف کر رہے ہو۔ یہ شرک ہے۔ کسی نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ پھول کی تعریف حقیقت میں پھول کی تعریف نہیں، بس پھول کو خوشبو دینے والے کی تعریف ہے۔ یہ پھل کی مٹھاس کی تعریف اصل میں پھل کی مٹھاس کی تعریف نہیں، اس میں مٹھاس پیدا کرنے والے کی تعریف ہے۔ یہ عالم کے علم کی تعریف نہیں، علم دینے والے کی تعریف ہے۔ تو بھائی جب عالم کے علم کی تعریف کریں تو شرک نہیں، جب پھول کی پتی کی خوشبو کی تعریف کریں تو شرک نہیں، جب ان پہاڑوں کی اونچائی اور سمندروں کی گہرائی کی تعریف کریں تو شرک نہیں۔ تو یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بھی شرک نہیں ہوگی، کیونکہ آقا کو بھی ساری کی ساری شانیں اللہ نے عطا کی، رب کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شانیں دیں، عظمتیں دیں۔ تو اس لیے میرے آقا کی تعریف حقیقت میں رب کائنات کی تعریف ہے۔ ویسے بھی اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو اب تمہارے رب کی دلیل تمہارے پاس آ گئی، سب نبی عظمتوں والے، سب نبی برکتوں والے، لیکن رب نے اپنی دلیل صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ اب دلیل دعوے کی ہوتی ہے، دعویٰ کیا ہے؟ رب کے جتنے دعوے ہیں ان کی دلیل میرے محبوب کریم ہیں۔ رب کے دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ رب کا دعویٰ ہے، فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، رب خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، جہاں موسیٰ کلیم اللہ نہیں دیکھ سکتے اور کوئی رب کو کیا دیکھے گا۔ تو رب حسین ہے، جمیل ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا بدوہا کا چہرہ دیکھ لو، یہ میرے حسن کی دلیل ہے۔ رب کریم نے فرمایا میں قادر ہوں، جو حکم کرتا ہوں ہو جاتا ہے، میں کن فیکون کا مالک ہوں، باری تعالیٰ چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں نہیں پتا کون کر رہا ہے، ہمارا ایمان تو ہے کہ تو کر رہا ہے، ایمان بھی کیسے ہے کہ مصطفیٰ کریم نے بتا دیا۔ تو رب کی قدرت کی دلیل دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کریم کی اٹھی انگلی دیکھ لو، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لو اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے ہوئے دیکھ لو، پتھروں کو پانی پہ چلتے ہوئے دیکھ لو، یہ رب کریم کے یعنی قدرت کی دلیل مصطفیٰ کریم کی ایک اشارہ جو ہے وہ دلیل بن گیا۔ فرمایا رب کریم عالم الغیب والشہادہ ہے، رب ہر چیز جانتا ہے، آنے والی بھی گزری ہوئی بھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ منبر مصطفیٰ پہ، منبر مسجد نبی پہ مصطفیٰ کریم کو کھڑے ہوئے خطبہ عطا کرتے ہوئے دیکھ لو۔ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بد الخلق کے، جہاں سے مخلوق شروع ہوئی، اور کہاں تک جاتے ہیں؟ حتی داخل اہل جنت منازلہم واہل نار منازلہم، وکما قال، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رب کی دلیل بن کے آئے، تو جو رب کی دلیل ہے تو اس کی تعریف شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل میں مصطفیٰ کریم کے حسن کی تعریف کریں تو رب کریم کا حسن، مصطفیٰ کریم کے علم کی تعریف کریں تو رب کریم کا علم، مصطفیٰ کریم کی قدرت کی تعریف کریں تو رب کریم کی قدرت۔ تو اس لیے یہ ساری تعریفیں حقیقت میں رب کائنات کی ہیں۔ تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا، یہ میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلی کا کمال ہے، آپ کے ہاتھ کا کیا کمال ہوگا، آپ کے بازو کا کیا کمال ہوگا کہ جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے رب کریم کی ساری تعریفیں، مخلوق کی ساری تعریفیں رب کریم کی تعریفیں ہیں۔ اولیاء کی کرامات ہوں یا انبیاء کے معجزات ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں اور عظمتیں ہوں، حقیقت میں یہ سب رب کریم کی عظمتیں ہیں۔ بلڈنگ کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے انجینئر کی تعریف ہوتی ہے، شاگرد کی تعریف حقیقت میں استاد کی تعریف ہوتی ہے، کتاب کی تعریف حقیقت میں مصنف کی تعریف ہوتی ہے، کتابت کی تعریف حقیقت میں کاتب کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اس لیے رب کی مخلوق کی تعریف حقیقت میں رب کائنات کی تعریف ہے۔ لہذا ان لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ جی تم نبی کی تعریف زیادہ کرتے ہو، تم اولیاء کی شانیں بڑی بیان کرتے ہو، تم تو شرک کرتے ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم بھی رب کی ایک تعریف ہیں، غوث اعظم بھی رب کی ایک تعریف ہیں، داتا علی حجویری بھی رب کی ایک تعریف ہیں، خواجہ اجمیری بھی رب کی ایک تعریف ہیں۔ میرے رب کائنات کی اتنی تعریفیں ہیں کہ کائنات میں کوئی اس کا شمار نہیں کر سکتا، اس کے ایک ایک بندے کو دیکھیے تو ان کی تعریفیں نہیں ہو سکتی۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ آقا، اگر میں عمر فاروق کے فضائل بیان کرتا کرتا تھک جاؤں، میری عمر ختم ہو جائے، تو میں عمر کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ تو جس کے غلاموں کے یہ خیال بارے میں فرشتوں کا یہ خیال ہے، اس آقا کے بارے میں غلاموں کا کیا خیال ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے غلاموں کی تعریف فرشتوں سے نہ ہو سکے گی، اس آقا کی تعریف کون کرے گا؟ تو سچ کہا نا کہ اس آقا کی تعریف سوائے رب کائنات کے کوئی حق ادا کر سکتا ہی نہیں ہے، ہم کیا تعریف کریں گے؟ تو اس لیے اگر کوئی یہ کہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، اور پھر مزے کی یہ بات ہے کہ یہ فتوے بھی مصطفیٰ کریم کی تعریف پہ جاری ہوتے ہیں، اور آپ پھول کی پتی کی تعریف کریں، کبھی کسی نے جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیا۔ آپ ستاروں کے حسن کی تعریف کریں، ان کی چمک کی نور کی تعریف کریں، کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ جس نبی کے صدقے کائنات کو سب کچھ ملا، اسی نبی کی تعریف پہ فتوے بھی آتے ہیں۔ اب ذرا دوبارہ اسی آیت کریمہ کی طرف چلیے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کائنات کو، جو پورے سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ اب جب ساری تعریفیں رب کائنات کے لیے ہیں، تو اب ذرا غور و فکر کیجئے، ساری تعریفیں، ساری کی ساری تعریفیں رب کے لیے، تو اب رب کا نام ہونا چاہیے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے کہ جس کی بے شمار تعریفیں کی جائیں، اتنی تعریفیں کی جائیں کہ جس کا شمار نہ ہو۔ اللہ جی یوم دہو مرتن بعد مرتن و کرتن بعد کرتن، ایک کے بعد دوسری بار، ایک کے بعد پھر بار بار، بار بار ہزار بار کرتا ہی آدمی جائے، تو اس کو کہتے ہیں محمد۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں رب کے لیے۔ تو جب ساری تعریفیں رب کے لیے ہیں، حمدیں رب کے لیے ہیں، تو رب کا نام ہونا چاہیے تھا محمد، لیکن رب نے نہیں رکھا نام محمد، کیوں؟ تو جب ساری تعریفیں رب کے لیے ہیں تو پھر رب کا نام محمد کیوں نہیں؟ اس لیے رب نے اپنا نام محمد نہیں رکھا کہ اے دنیا والو، تم سارے میری تعریفیں کرتے ہو لیکن میری تعریف کا حق ادا نہیں کرتے، محمد کی تعریف میں خود کر رہا ہوں، اس لیے محمد وہی ہو سکتا ہے جس کی تعریف میں کروں، تم تعریف کتنی کر لوگے؟ آج تم ہو کل نہیں ہوگے، کل ہو پرسوں نہیں ہوں گے، یہ دنیا ہے پھر نہیں ہوگی، تو اس لیے تم نہیں تھے تمہاری تعریف بھی نہیں تھی، تم نہیں ہوں گے تمہاری زبانیں بھی نہیں ہوں گی، میں تھا، میں ہوں گا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اللہ اور اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کب سے؟ جب سے رب ہے محبوب پہ درود پڑتا ہے، جب تک رب ہے محبوب کی تعریف، محمد وہی اللہ وہ ہوگا جس کی ساری کائنات تعریف کرے گی، محبوب کریم بھی کہیں باری تعالیٰ ہمیں سکا تو کیا اور کوئی کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں نہ کر سکتا، تو اسی رب نے اپنا نام محمد رکھا ہی نہیں ہے کہ میری تعریف کرنے والے تم لوگ ہو، تم ناقص ہو، محمد کی تعریف کرنے والا میں ہوں، میں کامل ہوں، لہذا میں اس کا نام رکھتا ہوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنا پیارا نام اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرما دیا، اور ایسا نام سبحان اللہ، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو سوارے نام محمد، یہ نام ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا ایمان ملتا ہی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کوئی ہزار بار پڑھے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ مزمل رسول اللہ، فرمایا نہیں مومن ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا۔ یہ ایمان جو ہے یہ میرے محبوب کے نام سے ملتا ہے، تو جس کا نام ایمان عطا فرما دے، جس کا نام ایمان دیتا ہے اس کی ذات کیا کچھ دیتی ہوگی، جس کا نام جنت کی ضمانت ہے اس کی ذات کس کی ضمانت ہوگی؟ ذرا غور و فکر تو کیجئے کہ جس کے نام میں اتنی برکتیں ہیں اس کی ذات میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ میں نے کئی بار بیان کیا کہ دوستو کسی چیز کے نام میں برکت نہیں، آگ چند منٹوں میں جلا کے راکھ کر دیتی ہے، پانی چند سیکنڈوں میں پورے کے پورے شہر بہا کے لے جاتا ہے، لیکن آپ پانی پانی کہتے رہیں پیاس تک نہیں بجھتی، آپ ایک لاکھ بار آگ آگ پکار لیں سردی نہیں جاتی، آپ جو ہیں پانی پانی کھانا کھانا پکاریں کبھی بھوک نہیں بجھتی، رات کو ایک کروڑ بار ساری دنیا جو ہے وہ سورج سورج کہتی رہے روشنی نہیں آتی، کیونکہ سورج کے نام میں روشنی نہیں، سورج کے نام میں برکت نہیں، چاند کے نام میں برکت نہیں، روٹی کے نام میں برکت نہیں، پانی کے نام میں برکت نہیں، آگ کے نام میں برکت نہیں۔ ارے نام میں برکت ہے تو وہ اللہ کے نام میں برکت ہے یا اللہ کے محبوب کے نام میں برکت ہے؟ جس کے نام میں اتنی برکتیں ہیں اس محبوب کی ذات میں کتنی برکتیں ہوں گی؟ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے میرے محبوب کریم کا نام رکھا محمد، وہ تعریف کرنے والا رب۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی نا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تو محبوب کریم نے پوچھا اے جبرائیل کیسے بلند کیا؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا جبرائیل کہہ دیجئے میرے محبوب سے اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب تیرا ذکر ہوگا تب میرا ذکر ہوگا، جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر رب کے ساتھ، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو رب نے ذکر بلند کر دیا، کوئی یہاں روکتا ہے کوئی وہاں روکتا ہے، صلاۃ السلام سے روکتا ہے کوئی ناز سے روکتا ہے، کوئی یا رسول اللہ نہیں پڑھنے دیتا۔ فرمایا محبوب یہ کیا روکیں گے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، اور ورفعنا لک ذکرک کا حسایا تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو محبوب جس کا چرچا خود رب کرے اس کا چرچا کون مٹا سکتا ہے؟ تو اس لیے رب کریم نے یہ تو کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، لیکن اپنا نام محمد نہیں رکھوایا، اس لیے کہ ساری کائنات یسبح للہ، ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری دنیا جو اس زمین و آسمان میں ہے رب کریم کا ذکر کرتی ہے، لیکن رب کریم محبوب کریم کا ذکر کرتا ہے، تو وہ محبوب ہی تو ہونا چاہیے نا، محمد اسی کا نام تو محمد ہونا چاہیے نا جس کی تعریفیں خود رب کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کی ہم جب قرآن کو شروع کرتے ہیں تو اسی میں دیکھیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمتیں کیسی نظر آتی ہیں، کیسی ظاہر ہوتی ہیں. تعریف تو رب کی ہے لیکن اس آیت کریمہ سے محبوب کریم صلی اللہ تعالی حمد سے محمد اپنے آپ ہی ذہن میں آتا ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں کی عقل نہیں ہے اس لیے وہ جہاں تعریف ہوتی ہے وہاں بھی نہیں کرتے، تو یہ تو ہے ہی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ساری حمد اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو جہان کو سارے جہان کو پالنے والا کون؟ رب الرحمن الرحیم. اب اس کی یہ صفت اول الرحمن، صفت دوم رحیم، تو ان صفات کے بارے میں اور آگے مالک یوم الدین کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کروں گا میں کہ رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ آپ دوستوں کو ٹائم جو ہے وہ دے سکوں، تاکہ یہ درس جو ہے شروع ہوا تو یہ جاری رہے. تو لیکن چونکہ وہ ابھی ہمارے لبیک ٹی وی پہ بھی پروگرام شروع ہو رہے ہیں، تو جمعرات جمعہ دو دن جو ہے اس پہ بھی شاید مجھے کراچی جانا پڑے لائیو پروگرام کے لیے، تو دوست احباب سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس میں بھی دیکھیں انشاءاللہ لبیک ٹی وی پوری دنیا میں یعنی وہ کہ دیکھا جائے گا، دیکھا جا سکتا ہے تھائی قوم پہ، تو اس میں انشاءاللہ درس قرآن جو ہے وہاں بھی انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں اور لائیو سوال و جواب بھی ہوں گے. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ جی آئے گا حضرت، انشاءاللہ وہاں بھی آئے گا، یورپ میں بھی آئے گا، امریکہ میں بھی آئے گا، پوری دنیا میں آئے گا. صرف اس کے لیے ڈش جو ہے وہ لگوانی پڑے گی، جو آدمی ان چیزوں کو جانتے ہیں اب وہ آپ کو لگا دیں گے پوری دنیا میں، کینیڈا میں بھی، پوری دنیا میں آئے گا انشاءاللہ. میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ پوری دنیا میں آئے گا اور اس کی فریکوینسی جو ہے تھائی کام فریکوینسی 3600. تو اس پہ اگر آپ جو ہے وہ کسی جاننے والے کو وہ جو ڈش وغیرہ لگاتے ہیں نا ان کو اگر کہیں گے تو وہ آپ کو سیٹ کر دیں گے، تو انشاءاللہ وہ پوری دنیا میں نظر آئے گا. ہاں جی ڈش پر آئے گا، وہ آئے گا ڈش پر. اس انہوں نے جو مجھے لکھ کے دیا ہے نا وہ لبیک ٹیلی ویژن کا تھائی کام، اس کو آپ دوست نوٹ کر لیں. سیٹلائٹ جو ہے وہ تھائی کام ہے اور فریکوینسی جو ہے وہ ہے اس کی 3600. آگے یہ پتہ نہیں کیا سمبل ویٹ کے کیا لکھا ہے، یہ ہے 26667. آگے کچھ مجھے اصل میں پڑھنا بھی نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہاری زینٹ. بہرحال یہ آپ جس کو بھی بتائیں گے وہ انشاءاللہ ڈش آپ کی جو ہے اس کو سیٹ کر دے گا تو انشاءاللہ اس پر آئے گا. جی اب انشاءاللہ محفل نعت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. جن جن دوستوں نے نعشی پڑھنی ہو وہ اپنا اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور اپنی باری باری پر تشریف لائیں. اس کے بعد وقت کو دیکھتے ہوئے پھر سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں. آج چونکہ لیٹ شروع ہوا تھا کل سے انشاءاللہ وقت پر شروع ہوگا. آپ دوست بھی جلدی آنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.